آج بھی یہ باتیں اسی طریقے پر چلتی ہیں. کوئی اگر خدا کا بندہ کوئی سچی بات کہے تو یہی آگے سے بات چلتی ہے کہ یہ تو تمہاری تہذیب ہی مٹانا چاہتا ہے, یہ تمہاری رسم رسومات ہی ختم کرنا چاہتا ہے. یہ بدعت والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ اگر بدعت ختم ہو گئی ہے تمہارا طور طریقہ ہی ختم ہو گیا. یہ آبا و اجداد سے جو چلا آ رہا ہے, یہ تمام یورس ہو رہے ہیں, یہ تیجا ہو رہا ہے, یہ چہلم ہو رہا ہے, یہ جھنڈیاں لگ رہی ہیں, یہ جشن ہو رہا ہے, یہ فلاں چیز ہو رہی ہے, یہ طریقہ ہی ختم ہو جائے گا تمہارا. یہ تو بالکل ہی تم کو اس سے خالی کر دیں گے. آج بھی یہی چیز چلتی ہے. انسانوں کی آنکھیں اکثر اندھی ہوتی ہیں, بلکہ آنکھیں نہیں دل اندھے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اور اس طریقے سے اوپر کی سطح پر جائیں تو وہ بیوروکریسی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا نظام اگر آ جائے پھر تو یہ ہمارے ساری سلسلے ختم ہو کر رہ جائیں. یہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں, بڑی بڑی بلڈنگوں میں کون ہم کو آرام سے رہنے دے گا؟ اور یہ کھیل تماشے کے جو بڑے بڑے سینٹر ہیں, آئے دن یہ کمپلیکس بن رہے ہیں اور یہ کھیل اور تماشے کے بڑے بڑے مراکز تیار ہوتے ہیں, اور نہ وہ لابھ میں ہر قسم کی سہولت ہے. یہ کہاں رہے گی؟ یہ قلب نہیں رہیں گے, یہ پہاشی کے قلب نہیں رہیں گے, یہ تھیٹر نہیں رہیں گے, یہ پکچر گیلریاں کہاں رہیں گی, یہ لافنگ گیلریاں کہاں رہیں گی؟ سب ختم ہو کر رہ جائیں گے. سادگی اختیار کرنی پڑے گی, اور سادگی کو کوئی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو نبیوں کی تہذیب ہے, جو خدائی کلچر ہے, اس کو کوئی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے یہی بات آ گئی کہ اگر یہ بات غالب آ گئی تو پھر تو یہ ہے کہ تمہارا یہ کلچر ہی ختم ہو کر رہ جائے. یہ ٹی وی والا کلچر اور یہ پکچروں والا کلچر کہاں رہے گا؟ اگر قرآن کی بات غالب ہو جائے گی پھر تو یہ سب شیطانی طریقے مٹ کر رہیں گے. جس نے دنیا کو خرخچے میں ڈال رکھا, پھر تو سادہ زندگی. اب لباس کا معاملہ بھی ایسا ہو, لوگ کہتے ہیں ترقی کر رہے ہیں, ترقی نہیں کر رہے بلکہ عام لوگ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں. آج دستی کپڑا جب لوگ پہنتے تھے بڑا سکھ تھا, ہمارے یہاں تو کوئی ہے تہذیب ہی نہیں ہے, انہوں نے کوئی لباس ہی مقرر نہیں کیا ہمارے میں. اگر یہ دستی لباس سب لوگوں کے لیے مقرر ہو جاتا, گاؤں گاؤں میں صنعت ہوتی اور لوگ یہ دستی کپڑا پہنتے اور سب پر وہ چیز نمایاں ہوتی, مشین کا بنایا ہوا کپڑا باہر بھیجو دوسرے لوگوں کے لیے, خود سادہ لباس پہنو, کوئی ایسی تہذیب اپنی بناؤ یہ سارے لوگ اس کے پابند ہوں اور کسی کو ہار نہ ہو. جیسا کہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حکام کا ایسا لباس پہننا چاہیے کہ عام لوگ بھی اس لباس کو پہننے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں, کوئی ہار محسوس نہ کریں, نہ ان پر کوئی بوجھ آئے. تو ایک آدمی جو ہے وہ جوتا پہنتا ہے, اس کے جوتے پر 2000 روپیہ خرچ ہوتا ہے. اب غریب آدمی ایسا جوتا کہاں سے پہنے گا, کہاں سے لائے گا؟ ایک ایک سوٹ پر, ایک ایک قمیص پر 2000 روپیہ جس کا خرچ ہو گیا. یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ فرعونی تہذیب ہے, جس کو فرعون نے یہ کہہ کہ تمہارا یہ طور طریقہ ختم ہو جائے. ظروف ہے اور فرنیچر ہے اور زیبائش کے جتنے بھی سامان ہیں, یہ تمام کے تمام قرآنی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب کے خلاف ہیں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک طبقہ تو بڑھتا جاتا اور باقی طبقات تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے, پرسان حال نہیں ہوتے. پھر ان میں غلط باتیں پھیلتی ہیں, پھر اشتراکیت جیسی لعنت آتی جو مذاہب اور ادیان کی جڑ اور بنیاد اکھاڑ کر رکھنے والا. اس کھیل تماشے, اگر یہ کھیل تماشے نہ ہو, اس کے بجائے کوئی مفید بات تمام ملک کے لوگوں کو ایسا بنایا جائے وہ غازی ہوں، مجاہد ہوں، جفا کش ہوں، خیر تماشا دیکھنے والے نہیں، بلکہ اسلام کی تہذیب کو پھیلانے والے، خدائی علم بردار، خدائی سفیر، جن کو دیکھ کر دنیا کے انسان متاثر، وہ تہذیب، وہ یہ بیروکریٹوں والی تہذیب نہیں ہوگی، یہ لاہ و لابھ والی نہیں ہوگی جس کو فرعون کہتا ہے تمہارا اچھا طور طریقہ ختم ہو جائے گا. اگر موسیٰ غالب آ گیا، مکے والے بھی یہی کہتے تھے یہ سارے آبا و اجداد کی رسومات کو مٹا کر رہے گا، کوئی چیز نہیں رہنے دے گا تمہارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کہ آج اللہ نے جاہلیت کی ساری تہذیب کو میرے پاؤں کے نیچے رون دیا، کوئی بات نہیں چلنے دی جائے گی، اب جاہلی کے زمانے سود نہیں چلنے دیا جائے گا، سب ختم کر دیا، اور جو غلط باتیں تھیں تمام کی تمام فرمایا، حق اور انصاف، صداقت اور شائستگی، اور جو قرآن جس نظام کو پیش کرنا چاہتا ہے اس کی طرح. تو فرعون نے یہ کہا، فرعونیوں نے یہ کہا کہ تمہارا یہ طریقہ جو ہے، جو اچھا طریقہ، یہ اس کو ختم کر دے گا، موقوف کر دے گا. اس لیے ایسا کرو، اپنی تدبیر کو اکٹھا کرو، اپنی سکیم کو اکٹھا کرو، اور پھر پورے منظم طریقے سے سما تو صفا قطار بندی کرو، یعنی قطار بندی کرو، خوب صف بندی کرو، مقابلہ کرو. اول صف میں بڑے ہوں، دوسرے میں دوسرے نمبر والے، تیسری صف میں تیسرے والے، تمام ماہرین جتنے ساحرین ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور صف بندی اور قطار بندی سے منظم طریقے پر ڈسپلن کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وقد افلح الیوم من استعلا، فلاح پا گیا آج کے دن جو غالب رہا، جو غالب رہا کامیابی اس کے حصے میں آئی ہے، یہ لالچ بھی دے رہا ہے، یہ فرعون اور فرعونی ان سب کو یہ تمام ہی دلا رہے ہیں کہ بس غلبہ ہو گیا، بس تمہارا ہی یہ بول بالا ہوگا، تمہاری بلندی ہوگی. یہاں تک اس کا جو فرعونیوں نے اور پوشیدہ میٹنگ کرنے کے بعد جو بات طے کی وہ یہاں کی. آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ کلام اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن أسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى قالو کہا انہوں نے جادوگروں نے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں پہلے اور یا ہم ہوں پہلے ان ڈالنے والے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تم ہی ڈالو اپنا جو کچھ تم نے کرتب دکھانا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یُخَیَّلُ إِلَیْهِ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں اس طرح دکھائی دیتی تھی ان کے سحر کی وجہ سے اَنَّا تَسَا کہ وہ دوڑ رہی ہے. بس محسوس کیا اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف. ہم نے کہا مت خوف کھاؤ بے شک تم ہی بلند ہو اور ڈال دو جو کچھ تمہارے دائنے ہاتھ میں ہے وہ نگل لے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنایا ہے. بے شک انہوں نے بنایا ہے ایک فریب جادوگر کا اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے ہو. بس اس کو دیکھ کر القی السحر تو گر پڑے جادوگر سجدے میں اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. کہا فرعون نے کیا تم ایمان لائے اس پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. یہ تمہارا بڑا ہے وہ جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے. بس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے اور ضرور میں لٹکاؤں گا تم کو کھجور کے تنوں پر اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا والا ہے اور دیر پا. کہا ان جادوگروں نے ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھ کو اس چیز پر جو آ چکی ہے ہمارے پاس کھلی دلیلیں اور وہ ہستی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. پس فیصلہ کر تو جو تو کرنے والا ہے سوائے اس کے نہیں کہ تو ختم کر دے گا اس دنیا کی زندگی کو. بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے پروردگار پر تاکہ وہ بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور وہ جو تو نے ہم کو مجبور کیا ہے اس پر سحر سے. اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا. بے شک جو شخص آئے گا اپنے پروردگار کے سامنے مجرم بن کر تو تحقیق اس کے لیے جہنم ہے نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر کہ بے شک اس نے نیک اعمال کیے ہیں پر یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجے ہوں گے رہنے کے باغات ہوں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں. اور یہ ہے بدلہ اس کا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام رکھا اور معجزات بھی اس کو دکھائے تو اس نے انکار کیا اور تکذیب کی اور کہنے لگا یہ جادو ہے اور لوگوں کو بھی بھڑکایا اشتعال دلایا کہ یہ سحر کے زور سے جادو کے زور سے تمہاری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے اور تمہارے تمدن اور تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے جو تمہاری عمدہ تہذیب ہے عمدہ کلچر ہے تمہارا اس ملک کے اندر اس کو یہ مٹانا چاہتا ہے. اس لیے اپنی تدبیر اکٹھی کر کے اور پورے منظم طریقے پر اس کا مقابلہ کرو. یہ فرعون نے کہا اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے حواریوں نے بھی کہا کہ آپ ملک کے اندر آرڈر کر دیں کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں اس ملک مصر میں رہنے والے وہ سب اکٹھے ہو جائیں. اور تاریخ پہلے ہی متعین ہو چکی تھی کہ وہ زینت کا دن جشن کا دن جو تھا اس دن یہ مقابلہ ہوگا. چنانچہ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پھر جادوگر بھی وہ لالچ میں تھے کہ ہم کو بہت کچھ انعام و اکرام ملے گا، اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ میں تم کو اپنا مقرب بناؤں گا، اور انعام کیا ہے، مال و دولت کیا ہے، میں اپنے خصوصی ہم نشینوں میں تم کو بنا لوں گا. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم مقابلہ کریں اور اپنا جادو پیش کریں تو ہم کو کیا ملے گا. فرعون نے ان کو پورا اطمینان دلایا. چنانچہ ایسا ہوا، جادوگر اس کے لیے آمادہ ہوئے، اور پہلی آیتوں میں گزرا ہے، دوسری جگہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو خدا پر افتراء نہ باندھو اور غلط کام نہ کرو، حق کا مقابلہ نہ کرو، جو ایسا کرے گا خدا کے عذاب میں مبتلا ہوگا. کچھ دل تو ان کے ٹوٹے تھے، لیکن دنیا کا لالچ ایسا ہے کہ یہ دنیا کی ترقی اور لالچ میں آ کر انسان سب کچھ کرتے ہیں. تو جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا کہ فرعون کے ہاں چیئرمین بن جائیں گے، کرسی نشین ہو جائیں گے، انعام و اکرام ملے گا، اس کی مجلس میں آئیں گے اور بہت کچھ دنیاوی مفاد حاصل ہوگا، اس لیے وہ تیار ہو گئے مقابلہ کرنے کے لیے. چنانچہ یہاں پر کچھ واقعات یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں، کچھ اور مزید تفصیلات دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، پورے جزیات ایک جگہ بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ تسلی کے مضمون کے ساتھ جتنی بات یہاں پر مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا. یہ نبوت، حضور کو نبوت ملنے کے بعد 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہے اور مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں. حضور کی جماعت کے 2 گروہ ہجرت بھی کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں. اس دوران کے اندر اللہ نے یہ تسلی کا مضمون نازل فرمایا ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعہ سے تسلی دلائی ہے، اور جو مشرک اور کافر ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ کتنا متشدد تھا، کتنا غالی تھا، کتنا مستبد اور جابر تھا، لیکن خدا نے اس کو مغلوب کیا، اس لیے تمہارے دشمن بھی مغلوب ہوں گے. تو یہ جب جادوگر تیار ہوئے تو اب میدان میں ہیں، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور وہ تاریخ آ گئی، لوگ بھی عام خاص اکٹھے ہو گئے. تو کالو وہ کہنے لگے، وہ جادوگر جو فرعون کے طرفدار ہو کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اور رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے، کالو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو آپ ڈال دیں، یعنی اپنی جو بات ہے تم ظاہر کر دو، پہلے پیش کر دیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے کمال یا جو آپ کہتے ہیں اس کو پہلے آپ پیش کریں، اور یا پہلے ہم پیش کرنے والے، پھر دیکھیں کہ اس کا کیا مقابلہ آپ کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، اپنا کرتب اور اپنا ٹرک جو کچھ تم نے ظاہر کرنا ہے، سحر، اس کو تم پہلے ظاہر کرو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ جادوگروں نے اپنے اپنے حساب سے اپنی کوئی لاٹھیاں تھیں ان کے پاس اور کچھ رسیاں تھیں، تو اپنے اس سحر کی وجہ سے اس میدان کے اندر انہوں نے اس کو نکالا. اللہ نے فرمایا کہ اچانک ان کی رسیاں، حبال، حبل رسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ایسی یہ عصا کی جمع ہے، لاٹھی، ان کی لاٹھیاں اور رسیاں، یخیل الیہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں آ رہی تھی ان کے سحر کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہے. یہ ساحرین جو ہوتے ہیں یہ قسم کی نظر بندی کرتے ہیں، جیسا مسمرزم ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک کرتب ہوتا، کوئی حقیقت واقعیہ نہیں ہوتی کہ ایک حقیقت بدل کر ایک دوسری حقیقت میں چلی جائے، وہ تو خالق کائنات کا کام ہے. یہ ٹرک ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جیسا یہ مداری لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے، جیسا یہ میجک ماسٹر کرتے ہیں، یہ بھی ہے مسمریزم والے کرتے ہیں، اور اس قسم کے شعبدہ باز لوگ بڑی ہوشیاری سے ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نگاہوں میں کوئی اور چیز نظر آنے لگتی ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. وہ سحر بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر خاص اثر ہوتا. اب وہ لاٹھیوں کو انہوں نے اپنے خاص کرتب سے اور اپنے خاص فن سے، ٹیکنک سے انہوں نے ایسا کیا کہ وہ دوڑتے ہوئے سانپوں کی شکل میں نظر آنے لگے لاٹھی. یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ اس میں اصل حقیقت اور انقلاب نہیں ہوا کرتا سحر کے اندر، ہوشیاری اور چالاکی ہوتی ہے اور فن کی چالاکی ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا دکھائی دینے لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، لاٹھیاں بھی اور وہ رسیاں بھی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی. واقعہ میں ایسا نہیں تھا، لیکن سحر کے اندر ایسا ہی کیا جاتا ہے، نظر بندی سی کر دی جاتی ہے، لوگوں کو ایسی بات نظر آتی ہے. فوج جیسا محسوس کیا اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف. یہاں جو خوف ہے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے معجزہ دیا ہے اور اللہ کی قدرت تاما اور حکمت بالغا ہے اور خدا کے حکم سے وہ یہاں آئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ مغلوب ہو جائیں. حقیقت یہ ہے جیسا کہ مفسر جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ اور مفسر تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امتیاز نہ کر سکیں. خطرہ اس بات کا تھا، مطلب یہ رسیاں جو ہیں یہ بھی تو سانپ کی طرح نظر آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ معجزے کے اندر اور سحر کے اندر فرق نہ کر سکیں. یہ خطرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے بارے میں کوئی شک ہے یا تردد ہے کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے علیہ باللہ، وہ تو یقین کے ساتھ. لیکن عوام کے نقطۂ نگاہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس میں امتیاز نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے اصحاب بھی سانپ کی شکل میں تبدیل، اور ان سحر کی وجہ سے جو لاٹھیاں جو سانپ بن رہی ہیں وہ کہیں لوگ اشتباہ میں نہ پڑ جائیں، خطرہ اس بات کا محسوس ہو رہا ہے. اللہ نے اس سلسلے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، آپ خوف نہ کھائیں، بے شک انت الاعلی، تم ہی بلند اور غالب رہو گے، لوگوں کو پورا امتیاز ہو جائے گا کہ معجزہ کیا ہے اور سحر کیا ہے. ارشاد ہوا ولک ما فی یمینک، جب انہوں نے اپنا سحر نکالا تو دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو جو اس وقت ان سے ممکن تھا وہ سب انہوں نے کیا، بڑا جادو تھا بے حد، لوگ دیکھ کر دنگ ہو رہے تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رسیاں سانپ بن رہی ہیں اور بڑا ایک خلفشار سا بنا ہوا، بہت بڑا جادو انہوں نے کیا تھا. ادھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہلکے معافی جمین کائے موسیٰ، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے یہ لاٹھی، اس کو ڈال دو. تلقف ما سنو، وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اللہ کے حکم سے وہ جو لاٹھی جس کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اسی لاٹھی کو انہوں نے پھینکا، جب میدان میں پھینکا تو ایک عظیم اجدہا بن گیا. جب اس نے دوڑنا شروع کیا تو وہ ساری لاٹھیاں واٹھیاں جو سانپ بنی ہوئی تھی سب کو نگل کر صاف کر گئے، اور جب اس نے پھونک ماری تو فرعون اور اس کے اواریوں پر دہشت طاری ہونے لگی اور پیچھے بھاگنے لگے. تو لوگوں نے نمایاں طریقے پر محسوس کر لیا اور دیکھ لیا اپنی آنکھوں میں. یہ جشن کا دن تھا فرعونیوں کا عید کا, اور اس کے سالگرہ کا دن تھا جس میں عام خاص چھوٹے بڑے حاکم حکوم سب دیکھ رہے تھے, اور یہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی. تلقف نگل لانا, نگل جانا, حلق سے نیچے اتار لینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غالب آگے موسیٰ علیہ السلام, اس کی ضرورت نہیں ہے, لفظ صاف بتلا رہا ہے. لقف کا معنی ہوتا ہے نگلنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کتاب میں یہ فتوح الغیب میں یہ جملہ موجود ہے, المومن وقاف والمنافق لقاف. مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ رکنے والا ہوتا ہے, جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ نہیں کہ فوراً اس کو کھا لے, کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے اور آپ کا عمل مبارک یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز کھانے کے لیے پیش کی جاتی تھی آپ پوچھتے تھے اس کے بارے میں, یہ کیا چیز ہے, کہاں سے آئی ہے, کس نے بھیجی ہے, یہ صدقہ خیرات تو نہیں ہے, یہ کیا ہے. اگر واقعی وہ ہدیہ ہوتا اور کھانے کے قابل چیز ہوتی تو پھڑا کر کھاتے, ورنہ کہتے اٹھا لو اس کو. تو مومن کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے, اور وقاف ہوتا ہے, رکنے والا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے جائز ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور جو چیز ناجائز ہے اس سے اپنا ہاتھ روکتا ہے. وقاف کا معنی رکنے والا, ٹھہرنے والا. اور منافق آدمی لقاف ہوتا ہے, لقف کا معنی نگلنے والا, جو چیز آئی نگل گیا, یعنی گیارہویں آئی وہ نگل لی, وہ نظر غیر اللہ کی آئی وہ نگل لی, وہ حرام آیا مشکوک آیا وہ نگل لیا, کسی چیز کا امتیاز نہیں کرتا, منافع آ گیا, سود آ گیا اس کو نگل گیا, دھوکے کا مال آ گیا, جو چیز آئی اس کو نگل گیا, حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتا. یہ نگلنا اس کی صفت ہوتی ہے منافق. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ان کی کتاب میں. تو لقب کا معنی نگلنا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے, بنایا ہے, انہوں نے بنایا ہے ایک فریب جادوگر. اور یاد رکھو جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے, اپنی جگہ خواہ وہ کتنا بھی دھوکہ دے دے کامیاب ہو, لیکن حق کے مقابلے میں اور نبی کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے مقابلے میں جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا, جیسا بھی آئے اور جتنا بھی بڑا سحر اپنا کر لے اللہ تعالیٰ اس کو چلنے نہیں دے گا, وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سحر ایک ناجائز چیز ہے اور حرام فن ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے جو سحر کرتا ہے اور سحر کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اگر سحر کر کے لوگوں کو قتل کرے, ترمذی شریف کی حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ ضربۃ الساحر حد الساحر ضربۃ السیف, ایسے جادوگر کو جو اپنے سحر کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے قتل کرتا ہے وہ واجب التعزیر ہے اور اس کو قتل کرنا چاہیے, ثابت ہو جائے کہ اس نے جادو کیا, اس کے جادو کے ذریعے آدمی مرے تو اس کی سزا موت ہے, یعنی اس کی حد یہی ہے احتیاط, اور اگر اس سے کم تر ہو تو پھر اس کو اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. قتل نہیں کیا اور نقصان مالی جانی پہنچایا ہے, اس طریقے سے اس کو قید کیا جائے, جرمانہ لگایا جائے اور بہرحال تعزیر لگائی جائے, یہ واجب التعزیر ہے. تو اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ اجدہا جب میدان میں گھوم رہا تھا اور وہ سب چھوٹے چھوٹے سانپ سپنے وغیرہ جو تھے وہ سب نگل کر صاف کر دیا میدان, جادوگروں کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا, اور جادوگروں نے جب دیکھا ہی اس کاروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تو سجدہ ریز ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سحر کیا ہے, وہ تو اس کے ماہر تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً ساحر نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے. اور کہنے لگے ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. تو جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ تو فن کے اندر دیکھ لیا انہوں نے کہ ہمارا فن کچھ نہیں ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا انہوں نے اقرار کر لیا اور ایمان قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں جو اتنی طاقت کا مالک ہے. ہزاروں ان کی تعداد میں جو چیزیں تھیں ان کو ایک دم ہی بنا کر دیا, سمجھ نہیں, اور اس ایسی حیت میں اس سام کو ظاہر کیا کہ جس سے دہشت آتی ہے, خوف طاری ہوتا ہے لوگوں پر, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک بڑے سے بڑے بہادر کا جگر پتا پانی ہوتا ہے ڈر کے مارے. تو اب وہ تو سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اب فرعون جو تھا چونکہ یہ ظالم تھا, مستبد تھا, استعداد خراب تھی اور سخت خدا کا سرکش اور باغی تھا, بجائے اس کے کہ وہ کچھ اثر لیتا اس نے الٹی بات ہی کی. وہ کہنے لگا کہ اچھا تم ایمان لے آئے ہو اس پر میری اجازت کے بغیر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سیر سکھلایا, یہ تمہارا استاد ہے اور تمہاری سب ملی بھگت ہے آپس کے اندر, تم ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہو اور تم سب ایک قطار میں ہو سارے, تم بھی اسی کے ساتھ ہی ہو. اب الٹا لوگوں کے سامنے جادوگروں کو ڈرانے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے یہ پینترا اس نے باندھا اور یہ کہا کہ یہ بھی جادوگر ہے اور یہ تمہارا استاد ہے بڑا ہے, اس سے تم کو سکھلایا, میری اجازت اور میرے حکم کے بغیر کیسے تم ایمان لائے ہو, مستبد آدمی ظالم آدمی ایسی بات کر رہا, لہذا میں تم کو ضرور سزا دوں گا اور سزا بھی ایسی دوں گا خطرناک سزا, تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹوں گا اور کھجوروں کے تنوں پر سولی پہ لٹکاؤں گا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ میری مخالفت تم نے کیوں کی ہے اور تم نے موسیٰ کا ساتھ کیوں دیا ہے, تو تم میرے محکوم ہو کر میرے ملک میں رہتے ہوئے اور تم نے کیوں اس کا ساتھ دیا ہے, میں تم کو ایسی سزا دوں گا. یہ الٹے سیدھے ہاتھوں کا کاٹنا اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ ڈاکوؤں کی سزا بیان کی, ڈاکو چور کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے, ڈاکو کے دو, ایک ہاتھ ایک پاؤں, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں, ٹخنے سے کاٹ دو دونوں, یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ڈاکر ان کی سزا یہ مقرر کی, اور چار قسم کی سزائیں وہاں, یہ سب خطرناک سزا, سوری پہ لٹکانا, ہاتھ پاؤں کاٹنا الٹے سیدھے. تم جان لو گے کہ کون ہم میں سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور دیر پا رہنے والا ہے. جادوگر کہنے لگے لن اسرا کا, ہم ہرگز تیری بات کو تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے اس چیز کے مقابلے میں جو ہمارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی, موسیٰ علیہ السلام کا قول بھی, ان کی تعلیم بھی, ان کا طرز عمل بھی, اور ان کی دعوت بھی, اور ان کے معجزے بھی, یہ سب دلائل ہیں, اور خود ان کی ذات بھی, پیغمبر کا چہرہ اور رخ مبارک بھی ایسا نورانی ہوتا ہے کہ منصف آدمی اس سے بھی دیکھ کر فوراً متاثر ہوتے ہیں, تو یہ سب دلائل ہیں. کہتے ہیں جو ہمارے پاس کھلی باتیں آ چکی ہیں اور وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے, ہم تیری اب خوف اور خطرے میں نہیں اس سے گھبرانا چاہتے. کیوں؟ فقد مان تقال, جو تو فیصلہ کرنا ہے کر گزر, ہمیں ڈر نہیں ہے. کیوں؟ تیرا اختیار تو اتنا ہی ہے کہ تو اس دنیا کی زندگی کو ہی ختم کر سکتا, اور کیا, اس کے علاوہ تو کیا کر سکتا ہے, ہمارا دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم تو ایمان قبول کر چکے ہیں.